jeszcze trwa. Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 dzień lutego, jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polska delegacja nie pojedzie do Izraela na szczyt grupy V4, tak zdecydował premier. Poszkodowani przez GetBack w prokuraturze rozmawiają o śledztwie w sprawie nieprawidłowości. Lokomotywa uderzyła w samochód w Lęborku. Ucierpiały 3 osoby. Szczyt V4 w Jerozolimie bez przedstawicieli Polski. W związku z wypowiedzią szefa izraelskiej dyplomacji o tym, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki, premier Mateusz Morawiecki odwołuje wizytę ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza w Izraelu. Podjąłem taką decyzję, ponieważ te sformułowania, które padły z ust powołanego na ministra spraw zagranicznych, pana Katza, są absolutnie niedopuszczalne. Są niedopuszczalne nie tylko w dyplomacji, ale dla mnie one są niedopuszczalne absolutnie w sferze publicznej. Polacy byli narodem najbardziej poszkodowanym obok Żydów, Romów w czasie II wojny światowej. Nie możemy sobie absolutnie pozwolić na to, żeby ktoś zachowywał się w sposób nieodpowiedzialny, psując jednocześnie też relacje. Z inicjatywy Polski w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw V4. Omówiono m.in. sytuację związaną z planowanym szczytem. Oni to w pełni rozumieją, akceptują. Podobnie premierzy rozumieją, że tego formatu V4 tam w Jerozolimie nie będzie. Ja nasze stanowisko przekazałem w sposób jednoznaczny. Wczoraj z udziału w szczycie wycofał się premier Morawiecki. Poszkodowani przez GetBack rozmawiają z warszawskimi prokuratorami, którzy badają nieprawidłowości związane z obligacjami tej spółki. Mamy nadzieję na większe zaangażowanie w ściganie winnych nieprawidłowości, podkreśla prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych przez GetBack Artiom Bujan. No jeżeli prokuratura nie zacznie podejmować szereg czynności, to znaczy, że tak naprawdę jest takie ciche przyzwolenie na taką działalność w Polsce, która po prostu nie może być dokonywana. Joanna Gajewska, poszkodowana w aferze GetBack, mówi, że obligacje zostały kupione za jej pieniądze bez jej zgody. Robili to bankierzy za nas, prawda? Byliśmy pewni, że zakładamy zwykłe, normalne, może niezwykłe, ale jakieś takie dla szczególnych osób wyróżnionych lokaty, trochę więcej oprocentowane. Ci banksterzy, tak ich będę nazywała, zapisywali to za nas bez naszej zgody. Poszkodowani domagają się także odtajnienia raportu, na podstawie którego Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Idea Bank na listę ostrzeżeń publicznych. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Lęborku na Pomorzu. Lokomotywa uderzyła w samochód osobowy. Ucierpiały 3 osoby, w tym 2 dzieci. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. O szczegółach Paweł Droszcz. Do wypadku doszło na wysokości przystanku kolejowego Lęborg Nowy Świat. To trasa wakacyjnych szynobusów Lęborg Łeba, mało uczęszczana przez składy kolejowe poza sezonem letnim. Kierująca osobówką najpewniej nie zatrzymała się przed znakiem stop i wjechała wprost pod lokomotywę pojazd techniczny PKP Intercity. Uderzenie było na tyle silne, że poszkodowane zostały 3 osoby, w tym 2 dzieci w wieku 8 i 9 lat. Ich życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Wszyscy odnieśli lekkie obrażenia. Na miejscu jest im teraz udzielana pomoc przez ratowników. Ruch w miejscu wypadku odbywa się bez utrudnień. Bezpłatna pomoc prawników, prokuratorów, sędziów, psychologów i policjantów dla pokrzywdzonych przestępstwem. Tydzień pomocy jest związany z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Akcja jest możliwa dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości, mówi rzecznik resortu sprawiedliwości Jan Kantak. Ten fundusz przeznaczony jest właśnie po to, by przede wszystkim pomagać osobom, które zostały pokrzywdzone, a także przeciwdziałać przyczynom przestępczości. I w związku z tym prowadzimy taki tydzień, w którym będą udzielane porady psychologiczne, porady prawne. Na stronie Funduszu Sprawiedliwości będą wszelkie informacje udzielane, gdzie taką pomoc możemy uzyskać. Można ją uzyskać m.in. w sądach, prokuraturach i komendach policji. Akcja potrwa do niedzieli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dziś od 5 stopni w Suwałkach do 14 we Wrocławiu, Opolu, Krakowie i Jeleniej Górze. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na Śląsku Słonecznie, na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu oraz w Łódzkiem sporo chmur, może kropić na północnym wschodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl.

Na pewno nie mamy do czynienia tutaj z teorią konspiracji, bo takie nie istnieją, natomiast są praktyki konspiracyjne, prawda? I tutaj mamy troszkę taką praktykę, która nam się pojawia, że środowiska niewątpliwie żydowskie, też takie proizraelskie, mają bardzo duże w tej chwili przełożenie na rząd amerykański, na Biały Dom, właśnie na ludzi z otoczenia Trumpa, dlatego że Jared Kushner jest doradcą do spraw Bliskiego Wschodu, a jest jednocześnie, prawda, Żydem amerykańskim, jak również jego kolega Jason Greenblatt, który przygotowuje ten proces porozumienia, właśnie projekt porozumienia między Palestyńczykami a Izraelem, też skończył Yeshiva University, jest po prostu Żydem amerykańskim. Oni mają wielkie przełożenie, tak jak Chabad Lubavitch, na politykę amerykańską. Ja nie mówię tutaj, że to jest jakiś zarzut, tylko że wytworzył się taka sytuacja, że jeszcze są ludzie w stylu Jeffreya Robertsa, to znaczy pastorzy amerykańscy, którzy doradzają, są duchowymi opiekunami prezydenta Trumpa, a pamiętajmy, że środowiska ewangelikalne też są bardzo prożydowskie, proizraelskie dzisiaj, ponieważ literalnie interpretują Biblię. W Starym Testamencie jest powiedziane, kto miłuje naród Izraela, jest bliski sercu Boga. I z tego wynika, że i ewangelikalne środowiska, prawda, te takie pobożne, które głosowały na Trumpa, jak również te środowiska żydowskie, mają przełożenie na politykę amerykańską, a w polityce zagranicznej ostatnio widzieliśmy amerykańskiej i przeniesienie stolicy z Tel Awiwu do Jerozolimy i ucięcie $200 milionów w ramach UNRWA, czyli pomocy dla Palestyńczyków, czy wycofanie Stanów Zjednoczonych z UNESCO za to, że jest krytykowany tam Izrael. To jest pewnego rodzaju fakt. Natomiast króciutko kończąc ten wątek, chcę powiedzieć, że słusznie pan przypomniał, że 16 lipca 1960 roku podpisaliśmy z USA umowę, że wypłacamy rządowi amerykańskiemu $40 milionów w zamienie znacjonalizowane i udziały w różnych interesach i rząd amerykański ma rozliczyć się ze swoimi obywatelami, w tym Żydami czy Amerykanami pochodzenia żydowskiego. Jeśli dobrze pamiętam, to Polska wypłaciła wówczas Stanom. W 20 ratach do 10 stycznia 1981 roku podpisaliśmy takich porozumień jeszcze 14 innych i na przykład w 16 ratach obywatelom szwedzkim zamienie znacjonalizowane wypłaciliśmy w 17 ratach, czy w 13 ratach obywatelom Szwajcarii i Liechtensteinu. A więc sprawa odszkodowań za mienie znacjonalizowane przez PRL jest po prostu zamknięta. Ale sprawa ma dalszy ciąg, jak pan wie. Wczoraj temat rozwinął minister spraw zagranicznych Izraela. Powiedział, że byli Polacy, którzy kolaborowali z nazistami. Przypomniał słowa byłego premiera Itzhaka Shamira. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba wówczas te słowa padły w 89 roku, by powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Te słowa wówczas zabolały mocno. Po co dziś się je przypomina? Żeby bolały dalej? Panie redaktorze, nie można dać się sprowokować, dlatego że nie wszyscy są przyjaźnie nastawieni Polsce. Pamiętajmy też, że w Izraelu jest ponad 1 milion Rosjan, czy też Żydów rosyjskiego pochodzenia, z Rosji, którzy przyjechali po tym, jak Związek Radziecki upada, mają wielkie wpływy w różnych partiach, prawda, cała jedna partia jest rosyjska. To mogą być inspirowane też rzeczy. Natomiast pamiętajmy, że nic by nie było, gdyby powiedział ten nieszczęsny Katz, minister nowy spraw zagranicznych, że Polacy jacyś kolaborowali w czasie Holokaustu z Niemcami, prawda? Dlatego, że przecież to jest pewien fakt. Nawet rok temu przecież Morawiecki premier powiedział, że byli tacy Polish perpetrators, czyli sprawcy polscy Holokaustu, ukraińscy, niemieccy, a nawet w pewnym sensie amerykańscy, również, powiedzieć. Tylko, że tam, bo Ford czy inni kolaborowali. W tej wypowiedzi padło, co się nie spodobało, jak pamiętamy, również takie zdanie się pojawiło, że byli tacy kolaborowali po stronie żydowskiej. No właśnie, bo w Polsce ktoś w ramach przypominania historii mógłby wspomnieć na przykład o policji żydowskiej, o roli tej policji. O Judenratach po prostu. Na przykład. Na tej podstawie powiedzieć, że Żydzi kolaborowali z nazistami. No nikt tak nie mówi, bo to jest wiadomo, że krzywdzące uogólnienie. Tak, ale można powiedzieć, że pewni Żydzi kolaborowali. Na przykład Chaim Rumkowski, szef, prawda, tego Judenratu, czy w getcie łódzkim, który i seksualnie młode dziewczyny, wykorzystywał, kasę robił z Niemcami i wybierał, kogo wysłać do obozu zakłady, prawda? Ale nikt nie mówi ogólnie, że naród żydowski kolaborował, prawda, z nazistami. Kolaborował i jest odpowiedzialny za Holokaust, bo to ale jest może, brednia. A może była afera Hotelu Polskiego na ulicy Długiej, była organizacja Miecz i Pług zinfiltrowana przez gestapo, byli tam też Polacy i oni kolaborowali, ale to są pojedyncze jednostki. Poza tym pamiętajmy, że Mike Pompeo jeszcze wymienił Franka Bleichmana jako bojownika o demokrację, to nie wiem, wolność. Kuriozum, bo to jest Franciszek Bleichman, czyli później tak. UBEK w Urzędzie Zanim Bezpieczeństwa Zanim wyemigrował do Stanów, był funkcjonariuszem po prostu Urzędu oprawcą, Bezpieczeństwa. Zresztą nawet z jego pamiętników wynika, że mordował żołnierzy Armii Dokładnie Krajowej. Dokładnie, w Polsce się niedawno ukazał ten pamiętnik po polsku. Tak, a pełnił rolę kierownika Wydziału Więzień Obozów Kieleckiego Urzędu Bezpieczeństwa. No i został wspomniany jako polski, właściwie żydowsko-polski bohater. Zostawmy ten wątek. Czy podgrzewanie tematu służy Izraelowi? Czy temat Holokaustu jest związany z polityką zagraniczną Izraela? Służy celom propagandy wewnętrznej. Nakierowane to jest trochę na ten okres kampanijny, wyborczy, który mamy do 9 kwietnia w Izraelu, a sytuacja jest napięta, bo Benjamin Netanyahu chociażby jest zagrożony przez innego Benjamina Gantza, generała, który podsyca różne wątki, prawda, i jeden z drugim chcą się jako jeszcze większy patrioci pokazać. Natomiast pamiętajmy, że nie służy obrażanie się, czy jak gdyby po prostu nakręcanie tej atmosfery przez Polskę, polskie media, dlatego że naszym interesem jest robienie interesów. Z Izraelem mamy tam nadwyżkę eksportową, oni mają wysokie technologie. Chcemy rakiety Skyceptor, to są takie zamienniki tańsze do patriotów produkować, do tych baterii rakietowych zamiast paców trzech drogich. Chcemy współpracować z Instytutem Weizmana w Izraelu. Poza tym z Amerykanami chcemy mieć bardzo dobre kontakty. W tej chwili one są znakomite, tylko niestety jak powiedziałem, troszeczkę Izrael tak robić, pewni ludzie, bo to też nie wszyscy, żeby uczynić tę politykę amerykańską zakładnikiem trochę polityki Izraela. No właśnie, bo przecież druga strona w sprawie tych roszczeń. Druga strona doskonale wie, na czym nam zależy, jaka jest nasza racja stanu. Być może Izrael liczy na to, że bez względu na tę umowę, o której wspominaliśmy akurat z 60 roku, restytucja mienia dla obywateli amerykańskich tak czy inaczej, czy też organizacji żydowskich w Stanach, tak czy inaczej będzie ujęta w ustawie reprywatyzacyjnej, której przecież nie mamy. Założenia zostały przedstawione w październiku 2017, jeśli dobrze pamiętam, przez ministra Jakiego. I tam jest mowa o 20% zwrotów tylko dla ludzi, którzy po wojnie i teraz są obywatelami, czy byli obywatelami polskimi i tylko w pierwszej linii pokrewieństwa, a nie żeby oddawać jakieś mienie bezspadkowe organizacjom holokaustowym. Poza tym trochę się zakopał tutaj, trzeba to o tym mówić głośno, Mike Pompeo, bo jeśli on mówił o odszkodowaniach dla Żydów amerykańskich żydowskiego, to sprawa zamknięta. Mike Pompeo powinien im wypłacić odszkodowania, bo już sprawa jest zamknięta, umowa podpisana. Jeśli wypowiadał się w imieniu holokaustowych czy żydowskich środowisk poza Ameryką, to pytanie, czyim ministrem spraw zagranicznych on jest i czyje interesy reprezentuje, Stanów Zjednoczonych czy Izraela. Bo jeśli Izraela, to prawdziwa jest teza, że polityka zagraniczna jest zakładnikiem polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych jest zakładnikiem amerykańskiej polityki, polityki zagranicznej. A tę tezę Amerykanie bardzo zwalczają. Ostatnio Ilhan Omar taką tezę właściwie zasugerowała, to jest ta kongresmenka muzułmańska w kongresie, że AIPAC rządzi, to jest taka wpływowa, lobbyingowa organizacja żydowska i ją tam zmieszano z błotem. Natomiast ten Mike Pompeo, mówiąc te słowa, trochę stawia znak zapytania, czyje interesy on reprezentuje. Natomiast pamiętajmy też, że izraelska polityka jest bardzo brutalna. Przecież do czasu procesu Eichmana i Hanny Arendt, jej słynnej książki, wcześniej reportaży na temat procesu, to przecież ofiary Holokaustu sami Żydzi w Izraelu uważali i nazywali jako niedopałki, czyli tych, których nie do końca spalono i gardzono imi, że dali się zabić tutaj w Europie jak barany prowadzone na rzeź. I dopiero ta sytuacja czy stosunek do tych ofiar zmienił się po procesie Eichmana, ale na Hannę Arendt wylano przecież kubeł pomyli. To jest taka żydowsko-amerykańska filozofka słynna. 18 minut już po południu. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Artur Wróblewski jest moim gościem. Amerykanista, katedra międzynarodowych stosunków politycznych uczelni Łazarskiego. Czy sprawę restytucji mienia obywateli amerykańskich powinniśmy uznać za zamkniętą? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchacz podpisany jako niewolnik napisał: mienie ukradzione także przez państwo należy zwracać bez względu na podmiot pokrzywdzony, czy to kościół, czy przedsiębiorca, czy Polak, czy Żyd, czy ktokolwiek inny. W 100% jednak tylko prawowitym spadkobiercom. Skoro słyszymy, że zaroszczenia obywateli amerykańskich, że to wzięły na siebie Stany, obiecując przy okazji nie wspierać ich ewentualnych dalszych roszczeń, to zasada, że umów należy dotrzymywać, chyba obowiązuje. Pyta słuchacz 7 trójek na początku 22, 21 minut po południu już. Za, a nawet przeciw. Panie Januszu, witam. Halo, dzień dobry. Halo, panie Januszu, dzień dobry, witam pana. Jestem, kłaniam się nisko. Kłaniam się panu. Problemem nie są roszczenia żydowskie, tylko problemem jest skrajne lokajstwo serwilizm i brak suwerenności polskiego rządu, który okazuje w relacjach międzynarodowych. Nasz rząd szuka wrogów tam, gdzie ich nie ma i szuka przyjaciół tam, gdzie ich na pewno nie zdobędzie. I przykład tej nieszczęsnej konferencji. Tydzień temu 87% słuchaczy trójki powiedziało, że to duży błąd, że ta konferencja jest organizowana. Okazało się, że nie błąd, to jest po prostu dyplomatyczna katastrofa, podczas której Polskę lżono, oczerniano, szkalowano, szantażowano. Teraz to, że pan premier Morawiecki odwołał wyjazd do Izraela, to jest właściwie no nie wiadomo co. Tym bardziej, że właściwie zastanawiam się, może pan mi powie, dlaczego szczyt Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polska, Słowacja, Czechy i Węgry odbywa się w Jerozolimie. Zabawne, prawda? Dzięki, do usłyszenia. Dobre pytanie. Pan Sebastian komentuje: powinniśmy wspólnie z Izraelem wystąpić o reparacje do Niemiec. Tylko wtedy uzyskamy odszkodowanie od zachodniego okupanta. Rozwiążemy spór z Żydami. Pan Cezary. Panie Cezary, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry witam panu. Witam wszystkich, witam pana redaktora. Odpowiadając jeszcze może najpierw poprzedniemu słuchaczowi, nie możemy wystąpić razem z Żydami do, nazwijmy to, rządu Niemiec o reparacje wojenne, bo rząd Niemiec ustami, o ile pamiętam, kanclerza Schrödera zapowiedział, że już czas ekspiacji Niemiec i reparacji dla Żydów już minął i Niemcy więcej ani marki dawnej, a obecnego euro nie zapłacą Żydom, więc dlatego też znaleziono ofiarę zastępczą w postaci Polski i w tej chwili próbuje się od nas wyciągnąć jakieś pieniądze. Oczywiście, że należy podkreślać z całą mocą, że sprawa restytucji mienia żydowskiego jest zamknięta. Amerykanie wzięli na siebie ciężar spłacenia swoich obywateli. Poza tym polski, zresztą nie tylko polski, ale europejski system prawny nie uznaje czegoś takiego jak mienie bezspadkowe. Więc albo są spadkobiercy na drodze sądowej mogą to odzyskiwać, albo taki majątek przychodzi na Skarb Państwa. I nie ma tutaj żadnej innej drogi. Nie dajmy się zwariować, natomiast jest kwestia, czy rząd polski potrafi na tyle twardo zaprezentować swoje stanowisko i potrafi odmówić żądaniom izraelskim. Rozmów na ten temat, jak pan sugeruje. Co na to pan Jacek? Panie Jacku, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bliżej mikrofonu, panie Jacku, proszę. Witam wszystkich słuchaczy. No w zasadzie wszyscy moi przedmówcy powiedzieli to, co chciałem powiedzieć, ale w zasadzie sprawa sprowadza się do jednego. Żadnych odszkodowań, to jest raz, a po drugie tylko silna postawa rządu, bo nie ma przyzwolenia na to, żeby na naszym podwórku ktoś swoimi, że tak powiem, buciorami wycierał sobie nami swoje brudy praw. Pan Marek, panie Marku, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam pana. Kubo, no oczywiście jestem jak najdalej od postanowień, które chcą nam tutaj wcisnąć Amerykanie i Żydzie amerykańskiego czy polskiego pochodzenia mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Powiem tak, bardzo dobrze się stało w trakcie tego spotkania w Warszawie, które mieliśmy okazję się przyglądać, bo jeszcze raz pokazało to, jak naród żydowski jest, powiedziałbym w ten sposób, jak nienawidzi innych narodów, w tym szczególnie narodu polskiego. Nie wiem, czy to jest dobre słowo o nienawiści. Może po prostu mają pewną sprawę do załatwienia. Pan Krzysztof napisał, po każdej podobnej wypowiedzi powinniśmy mówić o niektórych Żydach kolaborujących z reżimem na przykład komunistyczno-sowieckim. 7 trójek na początku 22. Czy sprawę restytucji mienia obywateli amerykańskich powinniśmy uznać za zamkniętą? Profesor Wawrzyniec-Konarski, politolog, Akademia Finansów i Biznesu. Wistula. Wysunięcie propozycji powrotu do debaty wokół restytucji utraconych majątków przez obywateli amerykańskich jest tematem, który winien być poruszany ewentualnie w czasie dyskusji warsztatowych czy eksperckich. Natomiast nie może on stanowić punktu wyjścia czy też swoistego anonsu politycznego zgłaszanego przez wysokiego rangą urzędnika amerykańskiego. W czasie konferencji tutaj tematyka jest diametralnie różna. Jest to sytuacja niezręczna dla polskiego rządu, ale i dla polskiego społeczeństwa. Oraz jest to przykład nietaktu, jaki został tutaj zastosowany przez tego właśnie wysokiego urzędnika amerykańskiego, który był przecież gościem tej konferencji, chociaż także częściowo współgospodarzem, ale tylko częściowo. I taka sytuacja, która zostaje potraktowana jako swoista kanwa do tego, żeby o czymś takim mówić i w zasadzie dyskomfortować pozycję gospodarzy, a więc nas, jest po prostu dowodem na brak rozeznania i brak taktu politycznego. 27 minut po południu. Pan Jan. Panie Janie, witam. Halo. Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Panie Kubo, wydaje mi się, że jesteśmy członkiem pewnej gry prowadzonej przez grupy polityczne w Izraelu, które chcą dorwać się do władzy albo tej władzy nie oddać i myślę, że jesteśmy ofiarami po raz kolejny. Natomiast to, że oni robią taką grę, no to normalna polityka. Natomiast bardzo przykre jest to, że nasi politycy niejednokrotnie przyczyniają się do tego, żeby rozdrażniać nas wszystkich w tej kwestii. Przecież my jako naród od wielu stuleci stanowiliśmy dla Żydów przystań, stanowiliśmy najbardziej przyjazne państwo, gdzie mogli rozwijać swoją działalność gospodarczą, gdzie mogli żyć. Miliony Żydów zamieszkiwały nasze tereny zawsze z wielkimi przywilejami. No, stąd nazwa Muzeum w Warszawie Polin, co można Tak swobodnie tłumaczyć, tu odpoczniesz. Pan Marek napisał, reakcje obu stron pokazują, co tak naprawdę myślą masy w obu krajach. W Izraelu zdaje się króluje przekonanie, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki, a nasz suweren jest przekonany o swojej krystalicznie czystej postawie w czasie Holokaustu. Niebezpieczne i bardzo smutne jest to, że ci, co powinni te nastroje tonować, dążyć do prawdy, żerują na nich, licząc na premię w postaci głosów w najbliższych wyborach i to w obu krajach. 7 trójek na początku 22. Pan Janusz, jeszcze panie Januszu, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, Janusz. Dzień dobry, witam. Ja na kanwie tych wszystkich wypowiedzi słuchaczy, przedmówców chciałem zapytać tylko, czy może ktoś słyszał o tym, by równie odważnie, że tak to nazwę, Żydzi, czy to z Izraela, czy ze Stanów, czy też różnych innych organizacji międzynarodowych, żydowskich, występowali o restytucję swojego mienia, które przed wojną było w granicach Polski, ale po 1945 roku znalazło się w granicach kilku innych krajów. Dziękuję bardzo. Doktor Grzegorz Lewicki, Fundacja Pułaskiego. Oczywiście oczekiwania, żeby to Polska zadośćuczyniła za niemieckie zbrodnie, są trochę kuriozalne. Natomiast pytanie jest, można powiedzieć, bardziej ogólne. Czy w ogóle sprawa odszkodowań dla obywateli amerykańskich żydowskiego pochodzenia w Europie jest zamknięta? I tutaj jeśli chodzi o Polskę, no to ta sprawa jest zamknięta. W 1960 roku rząd USA przejął na siebie wszelkie roszczenia własnych obywateli i zobowiązał się, że tam nie będzie popierał żadnych roszczeń. Natomiast ostatnio, rok temu, mieliśmy ustawę, czy też taką aklamację wydaną przez Kongres USA o przeciwdziałaniu, o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczynione. I na tej podstawie, można powiedzieć podstawie politycznej, tutaj pewnego rodzaju roszczenia są wysuwane. I trzeba pamiętać, że część z tych Amerykanów żydowskiego pochodzenia de facto miała też korzenie polskie i oni powinni być jakby traktowani jako Polacy, jeśli chodzi o ich roszczenia. I tutaj też, można powiedzieć, nasz rząd wszystko poukładał. 12.30. Moim gościem jest pan Tomasz Sommer, redaktor naczelny tygodnika Najwyższy Czas. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Szczyt w Warszawie posłużył, jak mówią niektórzy Amerykanom, by przypomnieć o restytucji mienia żydowskiego dla obywateli amerykańskich. Zaskoczony był pan przywołaniem tej sprawy, tego wątku? Znaczy, przywołaniem wątku nie byłem zaskoczony, aczkolwiek ostrością pewnych wypowiedzi to już jednak tak, zwłaszcza to, jeśli chodzi o tą wypowiedź o wysysaniu antysemityzmu z mlekiem matki, no bo... No to nie padło w Warszawie, to padło tytułem przypomnienia wczoraj. Wydaje się, że jest pewnym ciągiem dalszym tego, co słyszeliśmy w Warszawie z ust pana premiera Netanyahu. Izrael słynie z tego, że bardzo mocno, jak wiemy, akcentuje historię zagłady Żydów, Holokaust, czy też historię masowej utraty majątku. No, trudno się dziwić, bo zbrodnie popełnione na tej narodowości były straszliwe, ale być może Polska za słabo akcentuje, czy też akcentowała problem naszych strat. Może za rzadko mówimy o naszych ofiarach, o naszych stratach materialnych. To oczywiście jest prawda, natomiast wróciłbym na moment do tej kwestii, jak Izrael się zachowywał w odniesieniu do ofiar Holokaustu. To jest zresztą jakby stwierdzeniem troszeczkę sprzecznym w sobie z tego powodu, że te ci ludzie, którzy przeżyli, to oni akurat tymi ofiarami, w sensie, że nie przeżyli, nie byli, tak? Czy raczej byli ocaleńcami z tej masakry. Natomiast warto pamiętać, że w pierwszym okresie istnienia Izraela ci ludzie wcale nie byli przyjmowani tam z otwartymi rękami. No wręcz odnoszono się do nich, o czym mówił Artur Wróblewski, amerykanista, mój pierwszy gość, pogardliwie. Tak, i dopiero całkiem niedawno, jakieś 20-30 lat temu, nagle to państwo Izrael, no z przyczyn politycznych oczywiście, położyło duży akcent na tę politykę historyczną przy pomocy jakby zwracania uwagi na te wydarzenia, są bowiem w stanie uzyskać mocną pozycję w odniesieniu do kilku kluczowych graczy. No niestety Polska padła tego ofiarą, ponieważ powstała koncepcja właśnie, żeby uzyskać jakiegoś rodzaju odszkodowania. I warto tutaj jasno powiedzieć, że te odszkodowania nie mają iść dla tych ludzi, którzy przeżyli w jakiś sposób tą zbrodnię, tylko one mają iść dla organizacji, czyli dla ludzi urodzonych już wiele, wiele lat po wojnie w Stanach Zjednoczonych, którzy mają jakieś organizacje narodowe o charakterze żydowskim, którzy twierdzą, że będą potem w jakiś sposób te środki redystrybuować, jakie uzyskają. Także mamy tutaj do czynienia nie z kwestią jakichś spadków, no bo oczywiście jeżeli ktoś był właścicielem jakiegoś majątku w Polsce, no to taki spadek mu się słusznie, znaczy zwrot jego własności czy spadek mu się słusznie należy. Natomiast ludzie, którzy jakby nie mają tak naprawdę żadnego tytułu do tych pieniędzy, no próbują po prostu wyciągnąć haracz. No taki jest stan rzeczy. Polski rząd niestety tego nie mówił przez lata, nie mówił tego ostro. Teraz dopiero zaczyna o tym mówić ostro. Szczerze powiedziawszy, ta wypowiedź premiera Morawieckiego bodajże z dnia wczorajszego, czy tam z przedwczorajszego, gdzie powiedział, że Polska ma tą sprawę uregulowaną i tak, nie ma zamiaru nic płacić, jest pierwszą tego typu oficjalną i głośną wypowiedzią z rządu. Przy czym premier by określił sprawę tak w związku z ewentualnymi oczekiwaniami właśnie obywateli amerykańskich, bo mamy umowę z 60 roku. No więc na gruncie prawa międzynarodowego, jak uspokaja premier Polsce ze strony obywateli amerykańskich, nic nie grozi. Tyle, że jak wiemy, Stany mogą wywierać presję i mają sporo narzędzi. Mieliśmy tego przykład chociażby w liście pani ambasador Mosbacher do ministra infrastruktury w sprawie Ubera. Pamięta pan, tam padła wręcz groźba dotycząca inwestycji, zahamowania ich, to mogą być takie metody. Znaczy, to nie jest tak, że nic nie grozi. Wręcz przeciwnie, bardzo dużo grozi, ponieważ Stany Zjednoczone przyjęły ustawę, z której wprost wynika, że administracja amerykańska, czyli krótko mówiąc przedstawiciele rządu amerykańskiego, będą sprawdzać, czy Polacy te pieniądze zapłacą. Mhm. Mimo że one są nienależne, to jednak istnieje prawodawstwo, które jakby wskazuje, że będzie pewnego rodzaju audyt nałożony na Polskę. A co więcej, ta organizacja restytucji mienia żydowskiego, jedna z tych organizacji przemysłu Holokaustu, które te pieniądze chcą pozyskać, stwierdziła dzisiaj w komunikacie, który też był cytowany rano w prasie, że ich zdaniem ta umowa z lat 60. nie obowiązuje, ponieważ dotyczyła ludzi, którzy byli obywatelami amerykańskimi w momencie jakby wybuchu wojny i trwania wojny, tak? Natomiast ci ludzie, którzy na przykład, rozumiem tak tą interpretację, którzy się pojawili w Stanach Zjednoczonych wiele, wiele lat później, a przecież tak było z dużą ilością Żydów, to ich już ta umowa nie obowiązuje zdaniem tej organizacji. Także prawda jest taka, że my musimy się szykować na sporą batalię i kluczową sprawą jest teraz umiejętne rozegranie, żeby tego po prostu nienależnego haraczu nie zapłacić. Często jesteśmy przedstawiani jako kraj wyjątkowo źle nastawiony do Żydów, do Izraela. Tymczasem, zresztą te badania również przywołuje, jak widzę, dzisiejsza Rzeczpospolita. W 2017 roku odnotowano u nas 73 przypadki antysemickie. W Niemczech w tym samym roku takich przypadków było 1453, a w 2018 roku 1646. We Francji dla porównania w 2017 541. To są dane zbierane przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tych państw. No ale to my jesteśmy największymi antysemitami, okazuje się. Dlaczego? No to jest w ogóle sytuacja dosyć szokująca, ale ona jakby nie jest niczym nowym. No, prawda jest taka, że Żydzi amerykańscy, duża część starszych Żydów, także izraelskich, ma bardzo złe nastawienie do Polski. Teraz nawet ambasador Magierowski przeprowadził takie badanie w Izraelu dotyczące stosunku tamtejszej ludności do Polaków, do Polski, i się okazało, że no prawie połowa Żydów jest źle ustosunkowana. Innymi słowy, jakby te odium antypolonizmu tam po prostu jest bardzo szeroko rozpowszechniona. No my mówimy o jakby incydentach antysemickich, tymczasem przecież czym innym jak jakimś wyrazem skrajnego antypolonizmu jest to stwierdzenie o wysysaniu mleka, antysemityzmu z mlekiem matki, a zostało ono wypowiedziane nie przez, nie wiem, jakiś tam nazioli w lesie, tylko przez ministra spraw zagranicznych Izraela. Zgoda, ale przypominał słowa Itzhaka, pana premiera Szamira sprzed wielu lat. To był cytat. Tak. Przypominał słowa premiera Szamira, także jest to rzeczywiście bardzo duża nieproporcjonalność w tych relacjach, zwłaszcza że Polacy generalnie mają do Żydów stosunek, jak mi się wydaje, dobry. Na to wskazują wszystkie badania. No teraz oczywiście po tym, jak to mleko się wylało, i to nie chodzi mi o to wysysane mleko, no to prawdopodobnie może się tutaj sprawa nieco zmienić, ale jakby agresywną stroną w tych relacjach, agresywną zarówno pod względem retoryki, pod względem pewnej jakby wizji historycznej, która jest zupełnie nieprawdziwa, jak i pod względem finansowym, no jest Izrael niestety. Wrócimy do rozmowy raz jeszcze za kilkanaście minut. Tomasz Sommer, redaktor naczelny tygodnika Najwyższy Czas, jest Państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. 22 minuty. Do usłyszenia 13. Warto, proszę Państwa, chyba zacytować wypowiedź naczelnego rabina Polski, Michaela Szudricha, który powiedział: w Polsce czuję się bardzo bezpieczne. Bezpiecznie. O wiele bezpieczniej niż w Paryżu, gdzie muszę stale uważać na otoczenie. Jeśli wprowadzamy monitoring naszych synagog, to w obawie przed ekstremistami, którzy mogliby przyjechać z zachodu. Mieszkam w Warszawie od 28 lat. Tylko raz zetknąłem się z aktem fizycznej agresji. 7 trójek. Na początku 22. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Pozdrawiam. No oczywiście, że ja też uważam, że żadne roszczenia się nie należą. Wręcz przeciwnie. Ja już się wypowiadałem kiedyś na ten temat, to Polska ma potężne roszczenia względem Żydów niezaspokojone. Właśnie sprawa agresji, sprawa udziału Żydów w organach bezpieczeństwa po II wojnie światowej, w zaprowadzeniu tak zwanego ustroju szczęśliwości wiecznej, w utrwalaniu władzy ludowej. Do tego przecież 90 tysięcy Żydów walczyło w armii w niemieckiej. I mnie nie obchodzi, w ogóle mnie nie obchodzi, że bo była ta kwestia poruszana i pewien rabin powiedział w studiu telewizji polskiej: sza, u nas to jest temat tabu. Mnie to nie interesuje. Także musimy po prostu naprawdę ostro przeciwstawić się i ja uważam, że w reakcji polskiego rządu musi być ujęte, że właśnie Żydzi kolaborowali także z Niemcami, byli współtwórcami Holokaustu. To musi być na mowie żydowskiemu, trzeba się przeciwstawić. Dziękuję pięknie. Pan Dariusz jeszcze z nami. Panie Dariuszu, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Mówiono wielokrotnie na antenie, że to jest wszystko kwestia wyborów w Izraelu. Proszę sobie wyobrazić, gdyby którykolwiek polski polityk powiedział coś podobnego w stosunku do obywateli Izraela. Jest to rzecz niedopuszczalna, karygodna. Ja proponuję również, żeby się wszyscy Polacy zapoznali z taką książką Przedsiębiorstwo Holokaust pana Finkelsteina. Bardzo dużo by to wyjaśniło. Dziękuję ślicznie. Czy sprawę restytucji mienia obywateli amerykańskich powinniśmy uznać za zamkniętą? 7 trójek na początku 22. Sonda jak zwykle na naszej stronie internetowej. Jeszcze pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, halo? Dzień dobry. Ja mam taką krótką uwagę. Proszę pana, Żydzi powinni mieć naprzód pretensje do Żydów. Holokaust zaistniał dzięki w zasadzie Żydom. To były zakłady chemiczne, to były firmy huty, to były przedsiębiorstwa współpracujące między sobą, produkujące sprzęt wojenny, produkujące na cele wojenne. I tu się Żydzi powinni przede wszystkim udać, a nie do Polaków. Jeszcze dodam taką jedną rzecz. Na podstawie tych wszystkich takich drobnych sytuacji, które one są niby drobne, ale są brzemienne w skutkach. Ja w zasadzie jestem antysemitą. I to by tyle. Pan Stanisław jeszcze. Panie Stanisławie, witam. Halo. Dzień dobry panu. Proszę pana, z tego co widać jak się kończy tak zwany serwilizm, żeby ładnie powiedzieć, a nie nazwać tego lokajstwem czy służalstwem. Jeżeli się, proszę pana, zaprasza tych, którzy nam później mają prawo napluć do zupy, to skutek jest taki, jak pan widzi. Kłaniam się. Do widzenia. Pani Bogusławo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja witam. Też w tej sprawie audycji. Mój ojciec był granatowym policjantem w czasie wojny. Wyprowadzał dzieci żydowskie z dworca, z wagonów. I zawsze z szacunkiem podchodzili do Żydów. W tej chwili też uważałam, że on należy mi się szacunek, ale to, co w tej chwili Żydzi robią, to robią wszystko, żeby się nas kłócić z każdej strony i zapracowują na to, że się robi u nas w Polsce antysemityzm. Dziękuję uprzejmie. Co na to pan Bartosz? Panie Bartoszu, halo? Halo, dzień dobry panie Kubo. Dzień chciałem dobry. Powiedzieć, że włączyłem trójkę po raz pierwszy od 2 lat i strasznie panu współczuję pracy w dzisiejszych czasach, bo ilość haseł negatywnych w stosunku do Żydów jest piorunująca, także no przykro mi bardzo, ale chyba nadal muszę zrezygnować ze słuchania trójki. Pozdrawiam. Namawiam, aby pan wrócił. Dziś pytanie, czy sprawę restytucji mienia obywateli amerykańskich powinniśmy uznać za zamkniętą. 7 trójek na początku 22. Dr Olgierd Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych, Uniwersytet Warszawski. perspektywy polskiej oczywiście ta sprawa jest zamknięta i to mówią o tym różne traktaty, to po pierwsze. Po drugie, no my jesteśmy na ten element oczywiście wrażliwi, bo cała ta kwestia restytucji dóbr to z jednej strony są kwestie majątkowe, ale z drugiej strony są oczywiście kwestie historyczne i to, że od czasu do czasu po stronie amerykańskiej próbuje się Polskę jakoś uwikłać częściową winę, współwinę za Holokaust i to jest oczywiście nie do przyjęcia i za każdym razem wywołuje słuszne opory po stronie polskich i polityków i społeczeństwa. No ale z drugiej strony tego typu głosy polityków amerykańskich są mniej więcej tak samo uwarunkowane politycznie, to znaczy jest jakaś część społeczeństwa amerykańskiego, w szczególności dość wpływowej grupy żydowskiej, która no, naciska na polityków amerykańskich, żeby od czasu do czasu choćby o tym wspomnieli. Teraz ja myślę, że to generalnie jest temat zamknięty, jeżeli chodzi o fakty, natomiast niekoniecznie zamknięty, jeżeli chodzi o komunikację. Polityka bardzo często jest taką sferą, w której oprócz działań wykonuje się też działania o charakterze symbolicznym. I tego typu wypowiedzi, które będą padały pewnie jeszcze nie raz od czasu do czasu ze strony amerykańskich polityków, ja bym je zaliczał właśnie do grupy takich wypowiedzi o charakterze symbolicznym. Zostało coś powiedziane, za tym nie będą prawdopodobnie szły żadne działania. Proszę Państwa, przed chwilą dotarła do mnie ta depesza zawierająca informację przekazaną przez premiera Czech Andreja Babisza. Otóż nie będzie szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie. Zapewne szczegóły w naszym serwisie po 13. Pani Elżbieto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie poruszanego tematu w audycji dzisiejszej. Aha. Oczywista jest sprawa taka, że my nic nikomu nie jesteśmy winni. To nas zdradzono i dlatego była ta wojna, bo jakby Anglia, Francja, a także i Żydzi by nie podniecali się jakimiś donosami i wszystkimi historiami, to II wojny światowej nie było, jakby nam, Polakom, pomogli. Następna sprawa jest taka, że cały majątek, który niby był w Polsce, został zniszczony, bo nie został kamień na kamieniu. To my po wojnie odbudowywaliśmy Polskę ze zgliszcz i co my mamy oddawać? Z drugiej strony, pani Elżbieto, pani Joanna napisała, czy naprawdę nikt nie pamięta o Jedwabnym, czy nikt nie pamięta o polskich bandytach mordujących Żydów, o grabieniu żydowskiego majątku. Nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o uznanie, że byliśmy winni. W Polsce jednak wolimy udawać, że nic się nie stało, że jesteśmy nieskazitelni, a tak nie jest. Antysemityzm w Polsce jest faktem. Byliśmy antysemitami wtedy i obawiam się, że jesteśmy teraz. Joanna z Krakowa. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo? Witam. Ja z tej strony tak krótko, skąd się bierze taki antypolonizm Izraelu? Wszystkie wycieczki młodzieży wożone do Polski są wożone do Oświęcimia, do Krakowa z ochroniarzami pod bronią, bo cały czas ich ktoś napadnie. Plombowane są bagażniki. Pańskie dzieci, moje dzieci jeżdżą po kraju, nikt ich nie napada. Oni tutaj są przywożeni. Pokazywana Polska jest w psychozie, że cały czas ktoś ich chce napaść. Są plombowane bagażniki, kierowcy są sprawdzani. Także oni są wychowywani tak, że w Polsce jest cały czas zagrożenie, więc później w Izraelu, no wiadomo, że Polska im zagraża. Innego kontaktu z Polską nie mają niż to, jaki przekaz idzie z tych wycieczek. Tutaj mordowali ich Niemcy i Polacy, a Polacy cały czas są ich zamordować, no, dlatego... Od pewnego czasu mają. Jest to muzeum coraz częściej odwiedzane, Muzeum Polin w Warszawie. Pan Łukasz, panie Łukaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja bym chciał też się odnieść do tego hasła, które zostało przytoczone przez ministra spraw zagranicznych Izraela. Mhm. Mianowicie, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Ja, proszę państwa, dzwonię, ponieważ jestem polskim Żydem, mhm. Jestem dosyć młody, znaczy powiedzmy z dzisiejszego punktu widzenia młody, przed 40 rokiem życia. I powiem państwu tak, ja już się nie odnoszę do przeszłości, ale ze swojego własnego doświadczenia mogę państwu powiedzieć, może, że Polacy nie wyssali antysemityzmu z mlekiem matki. Natomiast ten antysemityzm w Polakach jest. Z własnego doświadczenia. Jeden przykład tylko przytoczę. Tak. Ożeniłem się z kobietą, która z Żydami nie ma nic wspólnego, jest pochodzenia etniczna Polska, Polką. Przed naszym małżeństwem mówiłem jej, że tak to wygląda, nie wierzyłam. raz w życiu powiedziała po zawarciu małżeństwa, jakie jest pochodzenie tego nazwiska. Po reakcji osoby, która pytała, Polaka, powiedziała, że już nigdy w życiu tego nie zrobi. Naprawdę coś jest w tym narodzie takim, że ta niechęć, może nie jest jakaś, nie powiem, że nienawiść, ale ta niechęć wobec Żydów niestety jest. Bardzo panu dziękuję za ten telefon i mam nadzieję, że wiele osób weźmie sobie pańskie słowa po prostu do serca. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana również. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja właśnie przysłuchuję się audycji, bo tam też zdarza mi się tutaj słuchać waszego radia. Ja chciałem powiedzieć tak krótko, że często jest tak, mi się tak wydaje, że wszelkie nasi liderzy, tam właśnie była mowa o jakiś tam ministrze spraw zagranicznych, czy tam jakiś poprzedni premier. Pan Izrael Katz, tak. Mhm. No tam po prostu mi się wydaje, że liderzy, po prostu ministrowie gdzieś tam coś po prostu ma swoje wewnętrzne, bo to jest po prostu w środku człowieka jakieś animozje i potem ściągają po prostu co po prostu obywateli. Mi się wydaje, że po prostu poszczególni ludzie, czy to są w Izraelu, czy w innych krajach, nie wiem, w Niemczech, gdzieś tam, nie wiem, w Bułgarii, gdziekolwiek, ludzie poszczególni wobec siebie nie mają żadnych animozji. To liderzy po prostu w ramach jakiejś kampanii wyborczej, potem jakieś kampania wyborcze podsycają inne tematy. Mają swoje animozje, ściągają w to ludzi. Nie dajmy się po prostu to wciągnąć. Dajmy szansę. Wiadomo, nikt nie jest doskonały, prawda? Dajmy szansę jeszcze panu Tomaszowi. Panie Tomaszu, krótko proszę, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Panie Kubo, ja tutaj akurat włączyłem audycję w momencie, kiedy pan zacytował list jakiejś pani, że było jedwabne, że Polacy mordowali. Tutaj chyba jedwabne jest najlepszym przykładem, że pewne rzeczy przede wszystkim trzeba wyjaśnić, bo ile ja dobrze wiem, to wyszła jakaś dziwna sytuacja, że jakimś sposobem podobno Polacy w Jedwabnym wymordowali wszystkich Żydów, a z tego, co czytałem o pogromach, to nigdy się nie zdarza tak, żeby 100% zostało. Dlaczego jest zablokowana ekshumacja? Więc może zacznijmy wyjaśniać, bo ja nie twierdzę, że Polacy nie zamordowali w Jedwabnym, ale tam jest za dużo niedomówień i to prawdopodobnie wszystko jest zbudowane na niedomówieniach. Znalazł pan, krótko mówiąc, pytania, na które nie znalazł pan odpowiedzi. Doktor Maciej Mrozowski, prawnik, medioznawca, posłuchajmy. Blizny na ciele i na własności, na majątku goją się oczywiście z różną dynamiką. Poza tym nie dziedziczy się nieszczęścia osobistego, natomiast można dziedziczyć majątek bądź roszczenia do majątku. Także trudno powiedzieć, czy ta sprawa jest definitywnie zamknięta, bo nawet jeżeli w sensie prawnym nie ma w tej chwili podstaw, to należałoby się zastanowić, czy nie powinien rząd jednak jakiejś formy zadośćuczynienia moralnego, może bardziej symbolicznego, ale w każdym bądź razie takiego, które by dało dowód szanowania tych ludzi i ich nieszczęść, które przecież w dużym stopniu obciążają również ich dzieci i wnuki. Tu nie chodzi o majątek w moim przekonaniu i nie można tego sprowadzić do majątku. Tu chodzi o pewien szacunek w stosunku do pewnej części społeczeństwa polskiego i obywateli Rzeczypospolitej, którzy zostali brutalnie potraktowani i należy im się pewnego rodzaju solidarność. 9 minut do 13. Ponownie Artur Wróblewski, amerykanista, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego. Witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. I raz jeszcze również redaktor Tomasz Sommer, szef tygodnika Najwyższy Czas. Witamy ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pytanie, czy sprawę restytucji mienia obywateli amerykańskich powinniśmy uznać za zamkniętą. 91% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 9% uważa, że nie. Artur Wróblewski, nie brak opinii, że przyjęcie przez Stany ustawy 447 może oznaczać takie nękanie Polski. Co zawiera ta ustawa? Czy jest rzeczywiście powód do niepokoju? Jest powód do niepokoju i nawiązując do tego tu sondażu państwa, ja chcę podkreślić wyraźnie, wyartykułować jedną rzecz, że kwestia tego, czy jest zamknięte odszkodowanie dla obywateli Stanów Zjednoczonych przez zamienie znacjonalizowane ze strony polskiej, jest kwestią nie odczucia, tylko kwestią faktów i prawa. Mamy podpisaną umowę i wypłaciliśmy odszkodowanie $40 milionów 10 stycznia 1981 roku. Sprawa jest zamknięta. Natomiast ustawa 447, zwana Just Act, czyli ustawa o zrekompensowaniu osób, które przetrwały Holokaust, to jest jak gdyby wyjaśnienie tego akronimu, jest niebezpieczne w tym sensie, że po podpisaniu w marcu tej ustawy przez prezydenta, zeszłego roku przez prezydenta Trumpa, tak naprawdę czekamy w tej chwili na raport z Departamentu Stanu, Stanów Zjednoczonych, który ma pokazać, w jaki sposób Polska i inne kraje deklaracji terezińskiej rozliczyły się z odszkodowań dla ofiar Holokaustu. I tam jest problem taki, że w tej ustawie jest zapisana jedna rzecz, żeby również rozliczać się tutaj przez te kraje Europy Środkowej, Polska również, z tego mienia bezspadkowego, to znaczy, żeby nie tylko wypłacić to odszkodowanie ofiarom Holokaustu, ale również osobom spoza pierwszej linii dziedziczenia, a również tym organizacjom żydowskim w sytuacji, kiedy nie ma w ogóle spadkobierców, czyli w ogóle jest bezdziedziczne mienie, bezspadkowe mienie, co w ogóle zaprzecza podstawowym zasadom prawa rzymskiego, które mamy już 2000 lat, prawda? I co jest pewnego rodzaju nowum i kuriozum w tej ustawie. Niestety ta ustawa i ten raport, który się pojawi w Kongresie Amerykańskim, obawiam się, że może być narzędziem do pewnego szantażu Polski w stylu: chcecie, żebyśmy zaasygnowali pieniądze na stałą bazę amerykańską w Polsce, na żołnierzy amerykańskich w Polsce, na nowe uzbrojenie. To proszę załatwić tę sprawę. Tomasz Sommer z nami. Jak w takim razie prowadzić politykę zagraniczną, by zabezpieczyć nasze interesy, by nie tracić kontaktu z partnerami? To jest ogromne wyzwanie. No, ja bym tutaj po prostu przyjął taką samą taktykę, jaką stosują władze Izraela, czyli zamiast takiego podejścia, jakie było reprezentowane przez ten rząd, że ciszej nat tą sprawą, nie mówmy, nie rozdzierajmy szat i tak dalej, to właśnie wręcz przeciwnie, trzeba rozdzierać szaty, nagłośnić tą sprawę, wskazać nawet te organizacje, które stoją za jakby tym aktem, zwłaszcza, że jakby samo przyjęcie tego aktu, też są pewne wątpliwości co do jego legalności, bo to zostało przyjęte przy pomocy aklamacji, przy pomocy jakiejś tam specjalnej ścieżki, więc nawet jakby legalne podważenie tego aktu 447 jest możliwe. Już nie mówiąc o tym, że dokładnie tak samo było z tą deklaracją teresińską. Jak tutaj zaczęto szukać, jak to się stało, że Polacy przyjęli tę deklarację. Początkowo obarczano świętej pamięci Władysława Bartoszewskiego, po czym się okazało, że właściwie nikt ze strony polskiej takiej deklaracji nie podpisał. Ona została grupowo przyjęta przez aklamację i nikomu do głowy nie przychodziło, że jakby ta deklaracja teresińska ma mieć cokolwiek wspólnego z jakimikolwiek odszkodowaniami kilkanaście lat później w Stanach Zjednoczonych. Natomiast ewidentnie była to już wtedy pewnego rodzaju zaplanowana akcja, która po prostu paciorek po paciorku tę ścieżkę torowała. No i teraz mamy efekty. Jakie one będą ostatecznie, nie wiadomo, ale najważniejsza rzecz jest taka, żeby teraz wszyscy o tym wiedzieli, żeby wiedzieli, że to jest nieuczciwe, niesprawiedliwe, nienależne i żeby przy każdej okazji kontaktu zarówno z władzami Izraela, jak i z władzami Stanów Zjednoczonych to podkreślać. Tę sprawę podkreślać i tłumaczyć. Tomasz Sommer, najwyższy czas. Wcześniej Artur Wróblewski, amerykanista, Uczelnia Łazarskiego. Panowie, dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia Państwu również życzę. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. W Play dla firm super okazja. Dwa smartfony Xiaomi Mi 8 Lite i dwie karty SIM bez limitu oraz internet do biura. Już za 125 zł netto miesięcznie w ofercie Business Box Ultra. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play dla firm. Czy tak jak ja masz wrażliwą cerę? Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Ty potrzebujesz jeszcze, żeby łagodził podrażnienia, maskował zaczerwienienia i wzmacniał naczynka. Czyli tak jak ja, potrzebujesz kremu Red Blocker. Na noc lub na dzień z filtrem i pigmentem kryjącym. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker.